1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hindoe-priester uit Lelystad is veroordeeld omdat hij een vrouw uit Den Haag heeft misbruikt. De man van 77 kreeg een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De priester bezocht de vrouw thuis 2 keer voor een hindoeïstisch ritueel. De 2e keer vergreep hij zich aan haar en hij verbood haar om nee te zeggen. Naast 1,5 jaar cel kreeg hij van de rechter een beroepsverbod voor 3 jaar. Het OM had die straffen ook geëist. Verder moet de hindoe-priester de vrouw €7500 schadevergoeding betalen. Acteur Alec Baldwin wordt niet vervolgd voor het doodschieten van een cameravrouw. Zijn advocaten zeggen dat de zaak tegen hem is geseponeerd. Justitie heeft dat nog niet bevestigd. Baldwin gebruikte bij de opnames van de film Rust een pistool, waarvan hij naar eigen zeggen niet wist dat het geladen was. Hij had begrepen dat het pistool veilig was voor gebruik. Toch schoot hij per ongeluk de cameravrouw dood. De strafzaak is nu geseponeerd, maar er dreigt nog wel een civiele zaak tegen hem. En ook loopt er een strafzaak tegen de vrouw die op de filmset toezicht hield op de wapens. Feyenoord is in de Europa League gestrand in het zicht van de haven. In Rome gingen de Rotterdammers met 4-1 onderuit tegen AS Roma. Feyenoord had de eerste wedstrijd in de kwartfinale thuis met 1-0 gewonnen en leek in Rome lange tijd stand te houden, maar in de verlenging ging het alsnog mis. AZ bereikte de halve finales van de Conference League na strafschoppen. De Alkmaarders maakten thuis de 2-0 nederlaag van vorige week tegen Anderlecht goed, waarna strafschoppen de beslissing moesten geven. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minima rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag, maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden valt regen, vooral 's middags. Daar is het dan 12 of 13 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Zaterdag kan het lokaal 20 graden worden. Zondag wordt het nog maar 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Goede zorg bestaat niet volgens mij. De juiste zorg op het juiste moment wel. Ik vind de zorg een vrij chaotische sector. Waarom wordt het zo moeilijk? Houd het simpel. De zorg is namelijk heel simpel. Die zit in elk mens. De zorg was in mijn ogen een vrouwenberoep. En ouderen leken me vooral erg saai. Misschien was dat mijn ego dat me toen in de weg zat. Ik vind dat alle noodzakelijke, lichamelijke en psychische zorg vergoed moet worden. Soms lijkt het wel of je niet vertrouwd wordt, omdat je echt alles op moet schrijven. Ik heb leren inzien dat 1 sombere dag niet hoeft te betekenen dat het voor altijd donker zal blijven. De mensen bij wie ik dagelijks over de vloer kom, hebben mij geleerd om vaker stil te staan bij de dingen waar het echt om gaat in het leven. Dit is de hartslag van Tommy Niese, verpleegkundige, gespecialiseerd in wijkzorg en palliatieve zorg. En daarnaast heeft hij een duidelijke missie: de zorg op een positieve en realistische manier op de kaart zetten. Dus schrijft hij boeken, vlogt hij, bouwt hij aan een online platform, een app, en maakt hij de Tommy in de Zorg podcast. En was hij raadslid van GroenLinks in Helmond. Trouwens, zorgen doe je niet alleen voor iemand die ziek is. Je zorgt ook om gezond te blijven, om verbinding tot stand te brengen en om betekenisvol te leven. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Tommy, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Laten we meteen beginnen met mijn introductie. Van, is dat iets wat toch een soort van misvatting is over de zorg? Dat de zorg heel erg gaat over medisch. Dat mensen die connectie meteen maken. Ja, ik denk het wel. Ja. Mensen denken meteen bij zorg. Mensen in witte jassen. Ja. En het ziekenhuis of de huisarts of het verzorgingstehuis. Terwijl zorg zit al in ons. Ja, want hoe zou jij zorg omschrijven? Wat is zorg? Iets wat je gewoon doet in het leven, zeg maar. Dus op elk gebied. Dus wat je doet voor je medemens, wat je doet voor dieren, wat je doet voor je omgeving. Gewoon, dat is voor mij zorg. Dus het is heel breed. Ja. Eigenlijk. Ja. Want in je podcast Tommy in de Zorg, die je maakt, daarin praat je met mensen die zelf werkzaam zijn ook in de zorg. Mm-hmm. Het zijn hele mooie gesprekken waar de liefde voor de zorg echt vanaf spat. Als je al die verschillende mensen uit de zorg hebt geïnterviewd, zie je dan wel een soort van parallel van, dit is blijkbaar het type mens wat zo'n passie heeft voor de zorg. Ja, ik vraag meestal aan de mensen van, wat betekent zorg voor jou? Ja. Dat is een beetje een vraag die centraal staat in de podcast. En iedereen die vertelt dan op zijn eigen manier, of die heeft op zijn eigen manier antwoord op die vraag, maar iedereen bedoelt eigenlijk hetzelfde. En wat bedoelen ze dan? Ze beschrijven op hun manier, in hun woorden, wat zorg betekent, maar het onderliggende gevoel, wat ze dus proberen te vertalen in woorden, dat is hetzelfde. Dus zorg is vaak heel erg onzichtbaar. De ene die betrekt het juist heel erg op de ander. En andere mensen die gaan het weer heel erg hebben over zichzelf. Dat is allemaal zorg. Ook zorgen voor jezelf is zorg. Hoe verwoord jij dat dan? Is het iets wat je zeg maar op jezelf betrekt of juist op de ander? Eerst was het meer vooral op de ander gericht, hoe ik het zou omschrijven. Maar als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook niet goed voor anderen zorgen. En ik denk dat ik dat wel een beetje heb geleerd of zo de laatste jaren. Meer voor mezelf te gaan zorgen, dus dan ga je ook anders naar zorg kijken. Ik denk dat het ook wel een dingetje is van zorgverleners, zeg maar. We zijn echt gefocust op de patiënt, cliënt, de bewoner of de mens voor wie we zorgen. Mm-hmm. We vergeten vaak onszelf. Want zo word je natuurlijk ook opgeleid om vooral met die ander bezig te zijn, ja, denk ik. We hebben geen vak zelfzorg of zo. Nee. Terwijl, je moet jezelf op inzetten. Ja, dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk, maar als je niet goed voor jezelf zorgt, uiteindelijk kun je dan ook niet meer voor de mensen zorgen. Zou dat ook nog een soort van onderliggende reden kunnen zijn voor de grote uitstroom in de zorg? Dat mensen worden opgeleid als zorgverlener, ze gaan werken in de zorg. En vervolgens lopen ze toch ergens tegenaan, juist doordat ze niet goed genoeg voor zichzelf hebben gezorgd? Of juist niet goed genoeg die grens hebben aangegeven? Ja, of ze kiezen op dat moment juist wel voor zichzelf. Omdat de zorgsector op dit moment dus echt, ik voel het aan alles, weet je wel. De uitstroom die is enorm, de instroom is minimaal. En mensen kiezen voor zichzelf. Zeg maar. Mensen gaan uit de zorg gewoon met pijn in hun hart. En dat is gewoon zo jammer. Want de zorg is iets, zeg maar, het is Lindberger. Kijk, wellicht heeft ook een boek geschreven over zorg. Mm-hmm. Die zegt ook letterlijk in dat boek, zorg is het fundament van onze samenleving. En we hebben in Nederland best wel goede zorg. Daar hoor je mij niks over zeggen, maar als dit zo doorgaat, denk ik dat het dadelijk niet meer zo is. Want wat is goede zorg? Goede zorg is voor iedereen anders. Dat is een ervaring. Ik spreek dan liever over juiste zorg. Juiste zorg is zeg maar als je als zorgverlener bij iemand weg kunt gaan met een gevoel van ja, ik heb de zorg kunnen verlenen die nodig was. En dat is iets wat, zeg maar, wat ik ook heel veel terug hoor en ook zelf ervaar, wat steeds moeilijker wordt. Dat je zeg maar weggaat met een gevoel van ja, weet je, ik had eigenlijk meer tijd voor deze persoon willen hebben. Mm-hmm. Of willen maken. En soms doe je dat ook gewoon, maar je weet dat je dan toch weer in tijdsnood komt bij andere mensen, snap je? Omdat je komt misschien bij iemand die waar 10 minuutjes staat, waar je steunkous aan moet doen of over moet druppelen of zo. En, mm-hmm. Maar ja, misschien is diegene net bijvoorbeeld een dierbare verloren en die wil dat kwijt. En die heeft verder niemand om het aan te vertellen. Je bent de enige die daar komt die dag. Een ouder iemand bijvoorbeeld. Dan moet je daar de tijd voor nemen, vind ik. En als je dat dan bijna niet kunt, door de korte tijd die je hebt, dan is dat gewoon, ja, zeer frustrerend. Dan heb je dat gewoon, dan ga je niet weg met een fijn gevoel. Of dat je zeg maar door simpelweg te luisteren, zeg maar, ja, iets voor iemand anders hebt kunnen betekenen. Ja, want als jij als wijkverpleegkundige dus langsgaat bij iemand en je hebt maar beperkte tijd, dus je hebt je functionele handelingen heb je gedaan, maar je hebt niet tijd gehad voor dat praatje. Mm-hmm. En dan ga je dus weg. Dat geeft jou een rot gevoel. Die cliënt geeft het ook een vervelend gevoel waarschijnlijk. Ja, die hebben vaak wel begrip van jullie hebben het druk, hè? Jullie hebben het druk, mm-hmm. Hè? En die voelen zich al, het is voor beide niet fijn, want je voelt aan die persoon van, oké, die zit vol van iets, die wil iets kwijt, die wil gewoon zijn verhaal kwijt. En ja, dat kan die niet, want er komt niemand anders, zeg maar. Mm-hmm. Ja, want er is ook best wel veel eenzaamheid. En jijzelf moet ook weer verder, dus je kunt dan, dan merk ik gewoon, niet echt de tijd echt nemen voor mensen, zeg maar. Dat kun je wel doen, maar uiteindelijk dan kom je bij heel veel mensen te laat. En dan is het voor beide een rotgevoel, ja. Want hoeveel tijd heb je gemiddeld voor zo'n bezoekje als wijkverpleegkundige? Dat ligt er natuurlijk aan hoeveel tijd, zeg maar, eigenlijk ervoor staat. Je kunt ook de tijd nemen, hè. Kijk, het is ook zo, ik ben wel wat langer in de zorg en ik kan, toen ik net in de zorg werkte, had ik altijd haast. Dan had ik een telefoontje wat 10 minuten in stond en als ik dan 11 minuten ergens was, dan had ik haast de rest van mijn route. Ja. Nu kijk ik eigenlijk niet meer zo naar die tijd. Probeer ik daar niet naar te kijken, want ja, ik neem de tijd, zeg maar, gewoon en dan zie ik wel of het goed komt, maar vaak, dat betekent dan wel dat je overal eigenlijk te laat bent? Ja, vaak ben ik later klaar dan dat ik had gedacht of zo, maar ja, als je overal gehaast bent of mensen voelen daar aan, die hebben er zelf last van, word je ook niet blij van. Dus, Want toen ik aan je vroeg van wat is juiste zorg, toen zei je van ja, eigenlijk als je dus als zorgverlener heel erg het gevoel hebt gehad van ik heb voldoende gedaan. Ja, en daar staat dan los van het aantrekken van die kousen of het doen van een bepaalde handeling of zo. Ja. Dus je kunt die dingen combineren. Als je een handeling uitvoert, kun je ook met iemand praten. Maar als daarna even een moment van rust is of zo, en je gaat even zitten bij iemand, dan is het voor diegene zo belangrijk. Ja, en je zei eerder van op een gegeven moment heb je door als zorgverlener van ja, het is dus ook belangrijk om voor mezelf te zorgen. Want pas als ik goed voor mezelf zorg, kan ik ook voor andere mensen zorgen. Hoe kwam bij jou dat besef? Ik herinner me nog een keer in de zomer, een paar jaar geleden, dat er. Ik werkte binnen een wijkteam toen. En toen waren er twee collega's ineens ziek, langdurig. Dus er waren heel veel diensten open, weinig personeel ook. En ja, goed, dan komt de vraag toch van wie kan er meer werken? En toen ging ik zeker over mijn eigen grens heen. En was ik gewoon helemaal gesloopt of zo, door het te vele werken in die vakantieperiode. En dan weer dat pas. Er zijn ook andere factoren die natuurlijk meespelen. Weet je wel, je bent zelf ook een mens, je hebt zelf ook een leven. En als er dan nog bijvoorbeeld privé dingen spelen en die combinatie daarvan, ja, dan komt een man met de hamer, zeg maar. Want heb je zelf als op het punt gestaan om helemaal uit de zorg te gaan? Nee. Nee, zeker niet. Nee, ik zou niet. Nee, ik heb nu nog zeker het gevoel dat ik gewoon voor mensen wil zorgen. In de zin van aan het bed staan. Hè? Ik heb wel een uitstapje gemaakt. In 2021 heb ik als docent gewerkt. Docent verpleegkunde, dat wel. Mm-hmm. Maar daar ben ik een beetje gestopt. Omdat ik ook wel echt mijn werk in de zorg miste. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Tommy Niessen. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wat heeft Tommy Niessen toch ontzettend gelijk? Prachtige woorden, Tommy. 100% eens. Als verpleegkundige in opleiding heb ik heel enthousiast dit boek besteld. Toen ik hem binnen heb gekregen, ben ik gelijk begonnen met lezen en Tommy Niessen stelt zeker niet teleur. Verhaaltje zonder enige gelaagdheid spreekt misschien jongvolwassenen meer aan. Wat heb ik genoten van dit herkenbare en humorvolle boek over de 19-jarige Thomas die stage loopt in het verpleeghuis. Mooi geschreven, Tommy Niessen, je legt de vinger op de gevoelige plek. Hashtag Tommy Niessen. Ja, tot zover de reacties. Want je bent ooit begonnen met vloggen, met boeken schrijven en met de podcast. Omdat je dat beeld wat we hebben van de zorg wil je veranderen. Ja, ik ben heel simpel begonnen met gewoon een kleine stukje schrijven op Facebook. En ja. Dat deed ik een tijdje en toen ook op mijn site. En daarna werd ik gevraagd door een uitgever om een boek te maken. Ik kreeg een e-mail en ik dacht dat het nep was. Ik dacht, geloof dat niet. Dus zodoende is er een boekje ontstaan. En daarna ook inderdaad de podcast. En allemaal met hetzelfde doel wel gewoon. Om de zorg op een positieve en realistische manier op de kaart te zetten. Wat zijn de misvattingen over de zorg die je nu veel hoort? En waarom je ook daar tegenin wil gaan? Toen ben ik begonnen met mijn eigen misvatting over de zorg. Ik had superveel vooroordelen daarover. Ja, dus, welke? Nou ja, dat het gewoon alleen maar voor vrouwen is. Bijvoorbeeld toen ik jong was dan. Hè? Ik heb allerlei opleidingen geprobeerd. Dus ICT, marketing, cultureel werk, beveiliging. Op een gegeven moment ben ik helemaal gestopt met school en daarna, ja, de zorg, daar wilde ik gewoon. Nee, ik had al zo'n beeld van, dat is niet stoer. Op een gegeven moment was ik op een punt in mijn leven dat ik toch maar weer een opleiding moest proberen. En de zorg was nog het enige wat over was, zeg maar, wat ik nog niet had geprobeerd. Dus heb ik hem maar een kans gegeven, eigenlijk op aandringen van mijn moeder. En voor het eerst in mijn leven had ik toen het gevoel dat ik zit in de juiste richting. Dus die vooroordelen van mij, die waren eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. En toen dacht ik ook al heel erg van, ja, weet je, ik ben niet de enige die dat beeld heeft van de zorg. En als mensen zo'n beeld hebben van de zorg, dan gaan ze er ook echt niet voor kiezen. En zeker als je dan kijkt, over het algemeen komt de zorg niet altijd even positief in de media. Mm-hmm. Nou ja, goed, er werd wel een keer voor ons geklapt. Een tijdje geleden, maar. Nu niet meer. Nee. Nu wordt er minder geklapt. Dus, en je had wel gehoopt dat dat zou aanhouden, toch? Ja, ze hoeven niet constant te klappen voor de zorg, denk ik. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is voor de beeldvorming. Voor mensen, zeker voor jonge mensen. Dat ze zeg maar gewoon een goed beeld hebben van de zorg. En niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook gewoon van de ouderenzorg. Of de GGZ, of de gehandicaptenzorg. Of de. Weet ik, dat zijn zoveel. De zorg is zo groot. En de zorg. Stiekem zijn we allemaal best wel trots op het vak. Maar we laten er heel weinig van zien. En dat is eigenlijk heel gek. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf waar een mooi product heeft ontwikkeld, vol trots laten ze dat zien. Ja. Wij zijn ook trots, maar we laten niks zien. Hoe kan dat dan? Waar zit dat in? Ja, een bepaalde bescheidenheid. En het is ook vaak dat organisaties daar redelijk moeilijk over doen. Zo van, oh ja, dat kan niet zomaar. En ik heb ook zelf vaak reacties op gekregen van, oh ja, dat mag toch niet zomaar. Met mensen filmen of. En ervaringen delen. Ja, maar terwijl, hoezo mag het niet? Als je gewoon goed in overleg doet en Als je gewoon daar in teren of zo in bent, dan kan dat best. Ja. Ja. En wat werkt dan het best? Op verschillende manieren probeer je om dat beeld te veranderen. Via vloggen, via boek, via podcast. Ook de politiek heb je ingezeten. Mm-hmm. Wat werkt het beste? Heb je gemerkt tot nu toe? Wat is het meest effectief? Het meest effectief? Ik weet niet. Ik denk gewoon... Allerlei dingen zijn... Ja, ik denk niet zo effectief. Het is niet zo dat ik een of andere campagne ben die probeert... ooit vrijgemaakt of zo, maar... Maar je hebt wel een duidelijke missie. Ja, zeker, zeker. Er zijn zoveel manieren om de zorg neer te zetten. Dus, dus het schrijven van een boek... of het schrijven van een kort stukje... of een video maken, het meest effectief... Ik heb er nog nooit zo van nagedacht. Nou ja, kijk, als je een missie hebt, dan heb je een doel. En je doel is dat je het beeld van de zorg wil veranderen. Mm-hmm. Dat je het wil laten zien hoe mooi het is. Mm-hmm. Nou, ik kan me voorstellen dat je het dan ook af en toe evalueert voor jezelf. Van, yeah. Oh ja, dit werkt goed, dit werkt minder goed. Hier heb ik heel veel bereik mee. Ja, dan wel de teksten, denk ik. Als ik er nou zo over goed over nadenk, dan als je wat echt meetbaar is, dan zijn denk ik de stukjes die ik heb geschreven en de boekjes. En dat die wel de meeste mensen hebben bereikt, zeg maar. Of de reacties die ik daarop krijg, dat die wel, ja, dat voegt wel iets toe, zeg maar. En waarom ben je uit de politiek gegaan? Omdat de politiek is natuurlijk. Ze zijn niet helemaal bezig met de zorg. Niet alleen maar. En ik ben te veel gefocust daarop. En als je in de politiek zit, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je je met andere zaken bezighoudt. En dat wist ik van tevoren al. Mm-hmm. Ik heb het gewoon geprobeerd. Want je komt er maar op één manier achter. En ik werd toen ook gekozen. Dus ik had ook het geluk dat ik het kon proberen. Maar toen ik eenmaal in de politiek zat, toen merkte ik wel van... Oh, oké. Het is wel heel breed. En het gaat heel erg lang over bepaalde dingen, zeg maar, waar ik... helemaal geen feeling voor heb over dingen die wel belangrijk zijn, maar... Het gaat ook over parkeervergunningen. Ja, bijvoorbeeld stukjes gras. Weet je wel, groenstroken die niet goed gemaaid zijn of weet ik veel. Dat soort dingen, dan denk ik van... Jezus, op dit moment spelen er zoveel dingen in de zorg, waarom hebben we daar niet over? En op dit moment had ik ook gewoon aan een bed kunnen staan. Ja, had ik bij mevrouw Jansen kunnen zijn om die te helpen. Of gewoon de zorg is gewoon... In de politiek is het ook zo... Het gaat niet zo vaak echt over de zorg. Ja, tijdens de verkiezingen of zo... merk ik wel dat het veel over de zorg gaat. Maar als... Nee, in de dagelijkse politieke zorg, nee. Ik vind het erg triest dat er weinig aandacht voor is. Het geluid van jouw jeugd. En waarom is dit het geluid van jouw jeugd? Ja, nee, we hadden toen een computer. Ja, een computer. En we moesten inbellen nog. Ja. En dat betekent dus dat de telefoon... Die was ook niet bereikbaar dan. En mijn stiefvader, dus ja, die, ik mocht dan de computer, want die was van hem. Ja. Een uurtje. Maximaal, nog niet eens volgens mij. En ja, dan gebeurde eerst dit van tevoren. Dan kwam je op de computer, op het internet. En dat was, ik vond het wel heel... Ik vind het mooi dat ik nog de tijd heb meegemaakt voor het internet. Nu, vandaag de dag, zeg maar, als ik... Mm. De kinderen die nou geboren, mijn kinderen, zeg maar, die zouden niet eens weten wat het is zonder internet. En die kunnen zich ook echt niet voorstellen, jongeren nu, dat je echt het internet op moest op die manier. Ja, ja precies. Dit was gewoon, dit ging de poort open naar een andere wereld, zeg maar. En nou is die wereld helemaal vergroeid, zeg maar. Als je nou je telefoon niet bij je hebt of zo, dan voelen mensen zich alsof ze een deel van hun lichaam kwijt zijn bijna. Ja, precies. En wat voor kind was je? Wel een rustig kind of zo. Veel aan het denken ook wel. Hoe werd er voor je gezorgd? Goed. Door mijn moeder werd er goed voor mij gezorgd. Ja, zeker. En mijn stiefvader ook. Mijn opa, mijn oma. Die hebben heel goed voor mij gezorgd. Ja, ik was een eerste kleinkind sowieso. Dus dan word je ook wel een beetje verwend door je opa en oma. Mijn oma is wel gestorven toen ik 6 was. Mijn opa toen ik... Dat was in 2013. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Fix You van Coldplay. Waarom dat nummer? Fix You. Ik ben van mijzelf wel een beetje zwaar op de hand soms. En dan heb je soms van die donkere periodes. En dat hoort gewoon een beetje bij mij. Nou, ik ouder ben, kan ik er beter mee omgaan. Heb je altijd al gehad? Zeker, ja. Ook als kind al? Ja, als ik verhalen van mijn moeder terug hoor, altijd wel. Ja, in de zin van niet dat het dan zich uit in bepaalde somberheid of zo. Maar misschien in opstandig gedrag of zo. En toen ik ouder werd, toen was het wel echt somberheid. En toen was ik ook zeer gefrustreerd erover. Dus ging ik me verzetten tegen die emotie. Want je wilde dat gewoon niet voelen? Nee, want dat was ik gewoon niet gegrond eigenlijk. Want alles was oké. Er was niks aan de hand. Dan was het gewoon een beetje meer van... Ja, wat doen we het allemaal voor, dat gevoel. En dat frustreerde mij enorm. Dus dat verzet tegen die emotie, dat maakte dat zorgde ervoor dat die emotie alleen maar erger werd. En ja, ik heb daar nou wel in geleerd om daar anders mee om te gaan, zeg maar. Dus door het gewoon te nemen zoals het is. Als ik zeg maar zo'n dag heb dat ik me zo voel, dat ik dan denk van ja... Misschien is het morgen over. En anders overmorgen wel. Ja, dat is wat je ook zegt in het begin van... Ik heb leren inzien dat één sombere dag niet hoeft te betekenen... dat het voor altijd donker zal blijven. Precies. Ja, precies dat, ja. En nu, ja, het is natuurlijk gewoon wel heel vervelend soms. Maar ja, daar kan ik nou wel beter mee omgaan dan eerst. Ja, toen ik jonger was. Mm-hmm. En hoe heb je dat geleerd dan? Ja, ik denk gewoon door een beetje ouder te worden... en daar juist dingen over te gaan lezen. En mijn opa, de vader van mijn biologische vader... Hij heeft dat ook heel erg. Ik heb met hem heel veel daarover gesproken. Hij heeft mij ook heel veel daarin geleerd op een of andere manier. Door bijvoorbeeld de boekjes die hij las aan mij te geven. Of er gewoon over te spreken, zeg maar. En dan na deze ga je ook merken dat je het ook toe gaat passen. Dus dat er mag zijn, zeg maar, die nare gevoelens. Ja, want dat vind ik wel mooi inderdaad als je het over hebt. Van, er klinkt heel veel acceptatie uit. Zo van ja, dit is ook gewoon wie ik ben. Yeah. Dit hoort gewoon bij mij. Ja, exact. Ik zie het nou een beetje als wolken of zo. Je hebt natuurlijk de fijne gevoelens in je leven. Je hebt de gewoon neutrale gevoelens. En je hebt die sombere gevoelens. En kijk, die leuke gevoelens mogen er allemaal zijn. Maar die sombere dan niet of zo. Ja, dat is eigenlijk raar. Dat gaat toch allemaal wel een beetje voorbij. En het is, maar zo kan ik er nu mee omgaan, zeg maar. Ik kan mezelf meer als beschouwer zien, zeg maar, van die gevoelens. Dus niet meer dat ik er daar ook echt in ga geloven van... Oké, dit is voor altijd. When you try. But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. Coldplay en Fix You. Het is de wankelplaat van Tommy Niessen, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Ja, inderdaad, een hele mooie tekst. Lights will guide you home. Ben je gelovig? Ja, ik geloof wel dat er iets is, zeg maar. Niet in de zin van een geloof dat, zeg maar, bestaat. Ik ga niet naar de kerk of... Ik ben niet praktiserend in iets of zo, maar ik denk, alles is één of zo. Ik heb een tatoeage van de één en best wel geloof. En ook een beetje zo voel, want uiteindelijk is alles met elkaar verbonden. Ja, dus alles is met elkaar verbonden. Alles heeft een betekenis, moet ik dat zo zien? Alles is ontstaan uit dat ene. En dat ene weet ik niet wat dat is. Ik denk dat niemand het eigenlijk weet. Maar dat het zo is dat alles uit één iets ontstaan is... dat betekent dus dat we dus allemaal... We zijn allemaal, zeg maar, God of zo. We zijn allemaal op die manier met elkaar verbonden. Mensen, dieren. Je hebt ook veel gewerkt in de palliatieve zorg. Dus in een hospice. Ja. Mensen die echt aan het einde van hun leven zijn. En eerder zei je ook... de mensen bij wie ik dagelijks over de vloer kom... hebben mij geleerd om vaker stil te staan... bij de dingen waar het om gaat in het leven. Merk je een groot verschil tussen hoe mensen naar de dood kijken... of ze wel of niet geloven in God? Ja, een groot verschil. Sommige mensen die dus echt zeer gelovig zijn... in de zin van dat bijvoorbeeld ook nog mensen die willen bediend worden... bijvoorbeeld als ze, zeg maar, echt in de laatste fase zijn... echt de laatste dagen van hun leven... dat ze daar heel veel houvast aan hebben. En dat ze dan ook dat omarmen. Mensen die niet gelovig zijn, zeg maar, in een bestaand geloof of zo... die hoor je ook weer spreken over dingen die... De dingen waar het echt om gaat in het leven, zeg maar. Dus bijvoorbeeld in het hospice is het zo dat ik niet echt met mensen gesprekken heb... over allerlei materialistische dingen die ze hebben vergaard in hun leven. Maar ze vertellen over de ervaringen die ze hebben gehad... of de relaties, of de dingen waar het gewoon echt om gaat in het leven. En dat is dan ook wat mij dan meer stil laat staan bij die dingetjes. Dan kun je een anekdote vertellen? Van, je hebt zoveel dingen meegemaakt natuurlijk als verpleegkundige. Van iets wat je is bijgebleven, een gesprek in zo'n hospice... Ja, dat was een man die ik in de wijk lang verzorgd heb. Toen we elkaar voor het eerst ontmoeten hadden, had hij zo'n gevoel bij mij van... ja, oké, die jongen komt hier met zijn tatoeages en met zijn haar een beetje opgeschoren en zo. Oké, apart. Maar toen ik echt dat moment van zorg gehad met hem... ik moest hem helpen bij het douchen en aankleden, et cetera. Mm-hmm. Die man die was gestopt met zijn behandelingen, dialyse. Toen raakten we met elkaar in gesprek en hadden we het echt over dit soort dingen, over geloof en over de zin van het leven. En merkten we van, oh, we hebben echt een klik. Mm-hmm. Ondanks het leeftijdsverschil, de leeftijd maakt helemaal niks meer uit. En ik ben toen gestopt met werken in het wijkteam. Nog wel contact behouden met de familie en zo. En toen op een gegeven moment hoorde ik dat hij naar een hospice ging. Toen ben ik naar hem toegegaan ook meerdere keren. En toen was die man, hij was zo dankbaar voor alles. Hij was... zo tevreden over zijn leven, hoe hij terugkeek op alles. En hij was zo dankbaar voor de zorg die hij kreeg van iedereen. En ja, dat vond ik zo mooi om te zien. Ja, ik denk nog regelmatig aan hem. En er zijn wel mensen die altijd bijblijven, zeg maar. Ik denk dat mensen die nooit in een hospice zijn geweest... dat die het beeld hebben van... oh, dat is een en al verdriet en ellende in zo'n hospice. Is dat ook zo? Nee. Of is er toch wel relatief veel vrolijkheid? Ik ben zelden op een plek geweest waar het leven zo centraal staat als daar... Een plek waar iedereen, zeg maar, doodgaat. Maar daar staat juist het leven heel erg centraal. Dus kijk, het beeld dat mensen hebben van een hospice... is inderdaad soms zo van donkere kerk... waar iedereen maar overlijdt en allemaal verdriet. Maar het leven staat daar juist heel erg centraal. En dat is juist de mensen, de verhalen... en natuurlijk zijn er hele nare, verdrietige, emotionele gebeurtenissen. Kijk, de dood is iets wat vaststaat, toch, in het leven? Net als geboren worden. Die twee zekerheden heb je. Meer niet. En bij de geboorte van een kindje, als het eruit komt, dan worden er allerlei festiviteiten. En dan is het, weet ik veel, gender reveal party. Dingen. Ik weet niet wat ze allemaal verzinnen tegenwoordig. Beschuit met muisjes, alles. Ja. Alles. Maar bij de dood is het meteen van, dat is wel eng om over te praten of zo. Terwijl eigenlijk is het is een zekerheid die je hebt. Wanneer het komt, ja, dat weet je niet. Ja, gelukkig ook. Of ja, sommige mensen weten natuurlijk wel als je voor een euthanasie kiest of zo bijvoorbeeld. Of, maar hoe merk je dat dan in een hospice, dat het zo levendig eigenlijk is. Waar merk je dat aan? Die gesprekken die je hebt dus met die mensen. En dat je dus ook op een punt komt. Kijk, je bent als verpleegkundige in een hospice. Ben je daar om voor die mensen te zorgen. Door simpelweg met ze te praten. Maar ook gewoon door bepaalde medicijnen te geven. Doordat ze daardoor comfortabeler zijn. En dat ze zo min mogelijk lijden in die laatste fase van het leven. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje je taak om een beetje onzichtbaar te blijven. En dat ook een proces te laten zijn voor de naaste van diegene en van diegene zelf. Kijk, want je kunt het maar één keer goed doen. En het is een proces van hun, van zo'n gezin, van zo'n samenstelling van mensen die een dierbare gaat achterlaten. Die gaat overlijden. En ja, als je daar een bijdrage in mag leveren op een bepaalde manier, door een beetje goed te kunnen begeleiden, dan ja, dat is dat bijzonder. Gewoon, het is hetzelfde als bij een geboorte of zo. Toen mijn zoontje en mijn dochter zo geboren werden, beide momenten was ik er ook bij, had ik een beetje hetzelfde gevoel. Van ja, dit is het begin zo. En bij een overlijden, dan dat is het einde. En die mensen, kijk, die dan nog voortleven, zeg maar, diegene die is overleden, die blijft ook voortleven in hun. Mm-hmm. En als je dus daar een bijdrage in kan leveren, dat proces van het overlijden, het is emotioneel, dat is heel moeilijk, maar als je dat dan toch een beetje draaglijk kan maken, dan kunnen die mensen die dus voortleven daar ook beter mee omgaan. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus de kunst is aan de ene kant dus heel onzichtbaar te zijn dan als zorgverlener. Ja. Maar aan de andere kant speel je een hele belangrijke rol in die fase. Ja, denk ik wel. Belangrijk in de zin van de dingen die je doet. Je moet toch echt wel anticiperen op bepaalde dingen. En als ik dan kijk, gewoon, ik heb heel veel nachten gewerkt. En dan in de nachten zijn dat ook vaak is ook heel onvoorspelbaar. Dus het kan zijn dat je dan bijvoorbeeld in één nacht twee mensen hebt die er overlijden. Of dat iedereen slaapt. Mm-hmm. Dat kan ook wel, maar ik bedoel niet zo heel vaak. Maar gewoon dan, als je er dan voor iemand kunt zijn, op welke manier dan ook, dat ze gewoon rustig de nacht doorkomen. Of als zeg maar iemand is overleden, dat je dan de familie, je moet dan de familie gaan bellen. En het vertellen. En dat is natuurlijk best wel heftig voor de familie om dat te horen. Maar het doet ook iets met jou als zorgverlener. Mm-hmm. Het is je werk, maar ja, het komt wel heel dichtbij, de essentie van alles. En ja, je hebt wel een belangrijke rol, maar wendt het ooit om iemand te zien doodgaan? Ik wil niet van wennen spreken. Het wendt nooit. Nee. In de zin van wen, want dat je zeg maar koud laat. Nee, daar heb ik. Het is, je kunt daar beter mee omgaan of zo. Het is je werk, maar ook weer niet. Kijk, ik denk als het zeg maar, als je eraan gewend zou zijn en je denkt van, oké, weer iemand overleden, dan kun je beter stoppen. Want ik las ook een interview wat je volgens mij had gegeven in de periode van de coronapandemie, waarin je ook omschreef ja, hoe gruwelijk mensen overleden aan corona. Mm. En dat is iets wat eigenlijk, ik hoorde het laatst ook in een ander interview, in een andere podcast, de Psychische Pandemie, dat was een Radio 1 podcast. En dat is iets wat ik me eigenlijk nooit zo heb gerealiseerd, van dat het echt een hele nare manier van overlijden is, als je overlijdt aan corona. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat, ik werkte toen ook in het hospice, en de mensen die daar kwamen, die hadden vaak natuurlijk al onderliggend iets. Dus ze hadden al een ziekte, zeg maar, die ongeneeslijk is. In de meeste gevallen, ja. En daar bovenop kwam dan nog een keer zo'n rotvirus. Mm. Dus stel iemand met uitgezaaide longkanker, die dan ook nog een keer corona daarbovenop krijgt. Ja, normaal gesproken in dat soort situaties, zeg maar, als voor die pandemie, voor dat vervelende virusje, dan had je een bepaalde intuïtie. Je kon dan, zeg maar, een beetje, ja, je echt anticiperen op van oké, ik zie dat iemand nou niet comfortabel is, doordat hij benauwder is. Dus dan kun je bijvoorbeeld morfine geven. Ja. Of je kunt, ja, je kunt er echt voor iemand zijn. En door die corona-ellende allemaal, dus het virus, maar ook die maatregelen, ja, die hele intuïtie was kapot of zo. En ik weet nog goed, er was een man. En die man die kwam binnen en die liep me rond. En dat was eigenlijk gewoon zo van, ik dacht, oké, maar die had wel het virus. Hij had ook longkanker, maar ja, hij had eigenlijk, was hij nog best wel vitaal. Eén dag later lag hij op bed. Niemand was hij eigenlijk al bijna niet meer aanspreekbaar. De dag erna was hij overleden. Zo snel. Ja, en in de nachten, zeg maar, als ik dan bij hem kwam. En ik deed, zeg maar, ja, in zo'n pak, weet je wel. Je kon niet echt ook voor hem zijn. Hij was ook, ja, gesedeerd. En er waren ook geen naasten eigenlijk. En dan, Je zag dat hij niet comfortabel was, doordat hij benauwd was, heel snel ademde. En dan gaf hij bepaalde medicijnen, maar ja, dat deed eigenlijk niet meer zo heel veel. En ja, dan een uurtje later is hij overleden. Heel snel. Zo onvoorspelbaar was het, zeg maar. En ja, dat was wel een hele nare periode, ja. Zeker. Dus dan kun je ook wel voorstellen dat veel mensen in de zorg die die periode hebben meegemaakt, dat die ja, daar echt, ik kan me voorstellen, ook wel trauma's aan hebben overgehouden. Zeker weten. Als ik aan mezelf denk, ik heb echt wel tijd nodig gehad om het te verwerken of zo. In de zin van, jeetje, als ik er nou nog aan terugdenk, denk ik van, wow, nooit meer hoop ik. En dat heeft A te maken met de maatregelen, zeg maar, die genomen zijn. Want die waren ook niet echt het prettigste, zeg maar. Dus je hebt dan zo'n pak aan, zo afstandelijk is het dan. Als je dan de familie belt, hè, met de mededeling van oké, je vader, moeder is overleden. Je mag komen, maar ja, maar met z'n tweeën, maximaal. Mensen konden amper bezoek ontvangen. En als je komt, bijvoorbeeld, moet je wel zo'n pak aan. En het hele menselijke gaat er vanaf. Ja, je kon mensen niet de hand geven. Nee. Ja, dus dat is dan zeker. En dat is wat dan, waar ik net ook al zei, van je kunt het maar één keer goed doen, begeleiden. Dat gevoel had ik toen helemaal niet. Bij niks. Dat je zeg maar, het steeds het gevoel dat je het een beetje tekort geschoten had. En dat dan in combinatie met de onvoorspelbaarheid van de manier van het ziekteverloop. Ja, ja zeker. Dat het zo snel ging soms. Van dat mensen zo snel in één keer woep, achteruit gingen. En ja, dat je. Ja, gewoon, je had dan niet de zorg. Ja, die je had willen verlenen. Dat. Ja. Door het virus hier, wat gewoon echt anders is. Zeg maar, wat gewoon echt niet zomaar. Simpelweg een griepje is. En je zegt van eigenlijk, als je er nu nog aan terugdenkt, vind je het nog steeds heftig. Mm-hmm. Hoe verwerk je zoiets dan? Is dat een kwestie van er veel over praten? Of hoe werkt dat? Ja, zeker. Sowieso met de collega's van het hospice, zeg maar. Daar kon ik altijd daar goed mee over praten. Dus in die tijd, je verwerkt het wel. Alleen gewoon, het was gewoon een hele onpersoonlijke zorg op dat moment. En tegelijkertijd was het ook weer, omdat je weet hoe je zeg maar normaal dingen zou kunnen doen, als zeg maar niet al die ellende erbij was, die maatregelen. Hè, want die waren ook heel onaangenaam. En dan plus het virus wat daar zo onvoorspelbaar maakt. Dus ja, dan heb je toch een gevoel van falen of zo misschien als zorgverlener. Dat en dan had je ook. Ik leefde toen ook echt in een bubbel. Van, ik werkte vooral nachten, dus ik sliep overdag en ik werd wakker. En dan, je kon niks, want alles was dicht. En dan zit je binnen en dan tv, ja, die kun je aanzetten, maar dan zie je ook alleen maar die dingen over de virus. En vervolgens ging ik weer de nacht in om te werken. Dus je leefde ook gewoon eigenlijk alleen maar in die bubbel van. En ja, dat was gewoon heel naar. Het was gewoon, ja, en dat was voor alle collega's gewoon super naar. Want je zat gewoon, mensen op verpleegafdelingen, zeg maar, als ik hoorde van mensen, dat zo gewoon, ja, bijna een hele afdeling, zeg maar, gewoon gehalveerd was. Ja, in een korte tijd, ja. En ik kan me ook heel erg voorstellen dat als iemand in de laatste fase van zijn of haar leven is, dat het zo belangrijk is dat je gewoon iemands hand kan vasthouden. Ja, ja, dat ja, simpelweg dat. Gewoon bij iemand in de buurt zijn en gewoon dat diegene aanwezigheid voelt. Hè? Mensen daar ook, ja, mensen zijn angstig, mensen zijn ja, die benauwd. Je had niet eens echt de mogelijkheid om dat dan te doen, zeg maar. Nee, verschrikkelijk. Ja, dus, zeker verschrikkelijk. En ook de reacties zo vanuit de maatschappij, denk ik dan. Kijk, ik ben echt niet blij met al die maatregelen of zo. Echt zeker niet. Maar als je dan ook nog bijvoorbeeld, in mijn geval, ik heb dingen natuurlijk ook wel over gezegd over corona, hoe ik over dacht. En als je dan bijvoorbeeld ook letterlijk door bepaalde mensen bedreigd wordt of zo. Of dat je voor acteur uitgemaakt wordt. Of weet je, alle mensen in het ziekenhuis waren acteurs. Of dat soort dingen. En daarna ging je weer de nachtdienst in waar je dus gewoon die realiteit mee maakte. Ja. Des dan, ja, was soms gewoon een hele nare periode. Ja. Ja. Hulpvaardig, begaan, veel humor, heel gevoelig, maar ook wel een Einzelganger. En dat betekent niet dat hij geen samenwerking aangaat. Hij zal overal wat van meepikken. Maar uiteindelijk daarin, denk ik, zijn eigen pad kiezen. En de dingen die hem voorheen misschien wat sneller van streek maakten, dat vind ik nu niet meer zo. En dat betekent zeker dat hij gegroeid is. Ik vind je open-minded, lief en je hebt veel humor. Als persoon ben je gegroeid, maar ook als verpleegkundige. Je hebt een wijkzorgteam geholpen om er weer te staan, maar ook zelf sta je er. Als liefste vader voor je kinderen, oudste zoon, grote broer en als liefste vriend. Jij alleen, maar ook samen hebben ondervonden dat er uit moeilijke situaties mooie dingen ontstaan. Je doet wat goed voelt voor jezelf, waardoor je ook goed doet voor een ander. En ik weet niet of dat je het nog kan herinneren, maar je hebt ooit tegen mij gezegd: als je kunt aanvaarden dat je de reden niet altijd weet, dat het ook niet meer zoveel uitmaakt wat de reden is. De reden maakt voor mij ook niks meer uit, want ik weet dat het goed is. Ik waardeer je in alles wat je voor me doet en ik ben trots op wat je al hebt gedaan voor de zorgwereld. En trots op wie je bent voor mij. Ja, twee mensen die dicht bij jou staan. Je moeder hoorden we en als laatste Chantal. Ze hebben het alle twee over groei, hè? Ja, ik hoor, ja, ik ben verrast. ik groei, ja. Maar zie je het zelf ook zo? Ben je gegroeid? Snap je dat ze dat zeggen? Jawel, zeker. Als ik terugdenk aan de afgelopen jaren, ja, dan denk ik wel dat ik gegroeid ben. Maar, in welk opzicht dan? Een beetje weerbaarder geworden of zo. Dat je grenzen ook beter aangeeft? Ja, grenzen aangeven en ook gewoon de manier waarop je met dingen omgaat of zo. Dat je, ja. Maar dat betekent wel dat ik daarvoor dus ook juist fragieler was. Ja, ik weet niet of dat het goede woord is, maar kwetsbaarder? Ja. Dat dingen mij meer raakte, terwijl het eigenlijk niet nodig was. En dat je dan, nou goed, je hebt soms tijden in je leven gewoon dat, dan zeg ik net ook altijd, alles tegelijk komt. Mm-hmm. En dat is in de afgelopen jaren zeker wel gebeurd. Mm-hmm. En dat heeft me ook zeker wel geraakt. En dan, als je daar dan in zit, dan maak je ook niet altijd de goede keuzes, denk ik. Omdat je uit emotie handelt de hele tijd. En als je dan door zo'n periode heen bent of zo. Of je leert dan op een of andere manier, doordat die dingen gebeuren, er beter mee omgaan. Je praat misschien een beetje wollig of zo. Dan kun je, nou, als ik er nou op terugdenk, ja, dan ben ik er dan wel in gegroeid. Maar ik ben er nog niet of zo. Dat, ja, het is nog steeds een leerweg. Het hele leven, ja. Want je hebt eerder dus in de politiek gezeten. En je zei al eerder van ja, krijg je dus ook te maken met allemaal andere randzaken die je minder interessant vindt. Ja. Maar stel nu dat je zorgminister zou worden. Stel dat je dat nu zou zijn. Mm-hmm. Wat zou je aanpakken dan in de zorg? Ik zou echt kijken naar, kijk, we hebben het altijd over dat de zorg duurder wordt. Ja? Maar eigenlijk wordt de zorg steeds armer. In de zin van de zorg die we kunnen verlenen. Ik heb het niet. De kwaliteit van zorg. Dat ja, precies. Die was steeds armer. En er gaat ontzettend veel geld naar de zorg. Maar niet naar zorg. Snap je wat ik bedoel? En dan bedoel ik niet per se dat mensen salaris allemaal keihoog moeten zijn. Mm-hmm. Ik vind wel dat zorg wat je moet verdienen, zeker. Mm-hmm. Maar er wordt zo, ja, apart omgegaan, denk ik, met al die geldstromen in de zorg. En daar zou ik daar als eerste goed onder de loep nemen. En ik denk dat er heel veel organisaties, zeg maar, wel opgeheven kunnen worden. Eerlijk gezegd, al dat overgeorganiseerde in de zorg. En ook heel veel mensen die in de zorg werken, maar zeg maar niet de zorg verlenen. Mm-hmm. En natuurlijk, kijk, ik bedoel niet dat er helemaal niemand moet zijn die, zeg maar, taken heeft om de zorg te coördineren of te managen, of dat we geen directeur nodig hebben. Maar ja, er zijn zoveel mensen zeg maar, in de zorg met dan hogere functies... die eigenlijk, ja, eigenlijk helemaal niet nodig is. Nee, dus meer geld naar mensen die echt zorg verlenen? Ja, dat. En gewoon dat je daardoor meer tijd kunt hebben voor mensen. En ook... Waardoor er ook weer minder uitstroom is, omdat dan het werk leuker wordt? Exact. En ook gewoon dat je de omstandigheden, zeg maar. Dus je creëert echt niet meer werkplezier door mensen simpelweg elke maand €500 meer te geven. Nee. Ik denk dat je mensen eerder meer werkplezier geeft door zeg maar, ervoor te zorgen dat ze zeg maar, niet constant het gevoel van tijdsnood hebben. Of van oh, weer een collega ziek of weg. Of dat het de zorg steeds uitdunt door, ja, door alle. Frustratie en alle dingen waardoor de zorg zo... De zorg is door de jaren heen zo erg opgeknipt. We zijn geen eenheid. En dat stukje, daar voel je eigenlijk bijna aan alles. In de praktijk dan mensen zeggen, we zien elkaar niet meer. En er zijn zoveel organisaties in de zorg die moeten allemaal met elkaar communiceren. Er zijn zoveel lagen in de zorg, in zorgorganisaties, die moeten allemaal met elkaar communiceren en praten en over iets van vinden. En beleidsplannen schrijven en weer een plan daarover en weer een plan daarover. En dan denk ik van, is het wel allemaal nodig of zo? Want de zorg, we hebben in Nederland echt wel een... Goede zorg, zeg maar, in de zin van juist, ja, goed zorg, ja. Maar we moeten nou juist gaan kijken van wat kan eigenlijk allemaal uit, wat allemaal te veel geld kost. En daar zou ik, als, om terug te komen op jouw vraag, mm-hmm. als minister zijn, dan echt zeker goed onder de loep nemen. En bijvoorbeeld, nou, laatst las ik een artikel over de aanpak van zorgfraude. Er wordt zeer veel gefraudeerd, zeg maar, in de zorg. Mm-hmm. En dan zijn er al eigenlijk volgens mij 6 of 7 organisaties die zich daarmee bezighouden. En zet de Belastingdienst en de... Al die organisaties en dan wordt er weer een nieuwe organisatie opgericht om die organisaties te controleren. Dan denk ik van jeetje, het probleem zit dan toch dat er zoveel organisaties zijn die zich daarmee bezig moeten houden. Mm. Daarover georganiseerd in de zorg. Dat maakt de zorg heel duur. Ja. Dus geef zorgverleners meer tijd, zodat zij weer meer aandacht kunnen geven aan hun cliënten. Waardoor hun eigen plezier dus wordt vergroot en waardoor die kwaliteit van zorg omhoog gaat. Is dat... meer tijd inderdaad. En dat gewoon de centjes zeg maar, die naar de zorg toe gaan... dat daar gewoon ook goed besteed wordt aan gewoon de dingen die er echt toe doen. En niet aan al die onzin dingetjes zeg maar, door mensen zeg maar, die een bepaalde baan hebben in de zorg... dat die zeg maar, een baan kunnen blijven behouden... die zeg maar, veel meer verdienen dan een gemiddelde zorgverlener. Mm-hmm. En het is natuurlijk voor bepaalde mensen ja, natuurlijk niet fijn als je baan er niet meer is... maar ja, uiteindelijk zijn daar wel de dingen die de zorg heel duur maken. En al die bestuurlijke functies? Ja, dat ja. En alle projectmanagers of alle interim dingen... of allerlei, weet ik veel, allerlei flauwekul projecten die georganiseerd worden... die helemaal niks van toegevoegde waarde zijn voor de zorg, letterlijk. Ja. En daar moet dus goed naar gekeken worden. En die moeten gewoon misschien even iets anders gaan doen. Hey, en vertel nog eventjes over het platform, het online platform waar je mee bezig bent. Ja, ja, een community platform is het. Is een online en geen social media. Het is een community platform en om ervoor te zorgen dat zorgverleners meer tot elkaar kunnen komen. In de zin van echt tot elkaar kunnen komen. Dus meer voor verbinding zorgen. Waar ze elkaar kunnen vinden. Maar ook voor mensen die zeg maar niet in de zorg werken. Die dus geïnteresseerd zijn in de zorg. Dat die zich ook... Het is gratis sowieso. Ja, net als bijvoorbeeld een Facebook of een Instagram of zo. Je kunt daar gewoon jezelf registreren. En je kunt daar zijn als zeg maar, geïnteresseerd. En je kunt daar mensen vinden bijvoorbeeld die ook geïnteresseerd zijn in de zorg. Of die zijn begonnen als zij-instromer. Die bijvoorbeeld 30 jaar lang in een hele andere branche hebben gewerkt. En nu in de zorg werken en tegen van alles aanlopen. Die kunnen met elkaar communiceren binnen het platform. Maar ook de huidige groep zorgverleners. Die al jaren in de zorg werken. Die gewoon tegen dingen aanlopen. Kunnen elkaar daar ook vinden. En wat ik net al zei. De zorg is geen eenheid meer voor mijn gevoel. En dat is wel een beetje het echte doel van, ook van het platform. Om weer die eenheid terug te brengen. Want kijk, we hebben in de zorg beroepsorganisaties. En we hebben vakbonden. Al die dingen. Maar ja, op een of andere manier lukt het toch niet. En met alle respect voor die organisaties. Maar ja, op een of andere manier lukt het niet om de zorg te verenigen. En dat is heel belangrijk. Want de zorg is, we zijn superkrachtig als we ons verenigen. En... dan kunnen we echt het verschil maken. En dat doen we nou niet. Omdat we niet verenigd zijn. We voelen ons niet verenigd. We gaan zelfs uit de zorg. En dat wil ik gewoon daar proberen mee te creëren. Ja, zeker. Ja. En dat het gewoon voor mensen die geïnteresseerd zijn in de zorg ook een plek is om juist die realistische verhalen te lezen. Maar ook gewoon om mensen, ja, die beroepstrots, zeg maar, dat we die kunnen delen met elkaar. En dat we ook gewoon één vuist kunnen vormen, om maar even, zeg maar, zo te spreken. Om met, ja, als echt vanuit de zorgverlener te praten. En niet, zeg maar, kijk, de huidige, waar de huidige beroepsorganisaties en vakbonden, et cetera, niet in slagen of zo, dat we dat wel kunnen bereiken. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast daar iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, vond ik wel een moeilijke, die vraag. En ik heb daar ik heb wel in ieder geval iets gekozen. En aan de ene kant vind ik het ook wel heel moeilijk om het los te doen, want ik ben er wel trots op. En ik denk dat, ja, zie mensen die dit horen ook denken van, yo, dat kan eigenlijk helemaal niet, maar dit is mijn insigne, mijn speld voor verpleegkundigen die je krijgt. En de reden dat ik het graag hier wil loslaten is niet omdat ik daarvan af wil, in de zin van, ik ben zeker wel trots op mijn vak. Ja. Maar vroeger was het zo dat het spelletje, zeg maar, was gewoon een tijd ook verplicht om te dragen. Dat was eigenlijk een soort, als je, zeg maar, nu kijkt naar bijvoorbeeld militairen of naar, weet ik wel, generaal, die hebben allemaal allerlei, ik weet niet hoeveel, ik zie ooit mensen op televisie die hebben zoveel spelletjes om. Ja. Daar zijn ze trots op, zeg maar. Het zegt iets. En vroeger waren de verpleegkundigen, verzorgden ook heel erg trots op hun vak. En dat droegen ze ook uit op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld door, ja, het dragen van zo'n spelletje. Mm-hmm. Maar voor mij is een beetje die waarde eruit. Snap je wat ik bedoel? En ik zou heel graag willen dat die waarde weer terug komt in de zorg. En dat we, zeg maar, wel weer op die manier onze, die trots laten zien. Dus ik wil dat hier graag loslaten. In de hoop? In de hoop dat die waarde weer terugkomt, zeg maar. En dat, want ik weet ook dat met iemand anders mag er, mag het kiezen, ja. Ja, dat diegene dan heel goed ervoor ze gaat zorgen. En in de zin van, diegene zorgt voor de zorg. Of in de versie dat nou diegene dan in één keer voor de hele zorg moet gaan zorgen, maar gewoon. Nee, ik snap de gedachte wel van, als je verandering wil, als je een gedragsverandering wil of een imagoverandering, dan moeten andere mensen voor jou gaan opstaan. Dan moeten andere mensen opstaan voor de zorg. Ja, we willen gewoon gehoord en uitdragen. Gehoord en gezien worden. En vergeet de zorg niet. Want als we nou, hoe het nou is, en het is al jaren zo gaande, dan ben ik echt bang dat er over een tijd zo eigenlijk geen zorg meer is. En wie zorgt er dan voor jou? Mm-hmm. Of voor mij? Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen natuurlijk, wat andere mensen hebben achtergelaten. Dit is het boek Shogun. Oké. Ik weet niet of je het kent, van James Clavell. Nee. En het is een boek wat is achtergelaten door oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. Oké. Hij heeft dit met heel veel plezier gelezen toen hij op missie was in Libië. Oké. En hij heeft het ook aan zijn zoon laten lezen, Dennis van Uhm, die om het leven is gekomen in Uruzgan tijdens die missie. Zo. De gedachte hierachter was van, het is soms goed om ook je focus te verleggen. Dit boek gaat natuurlijk over Japan, dat hij het heeft gelezen toen hij in Libië was. En dat gaf hem juist een bepaalde afstand en inzicht. Ik hou van lezen en nou, het verhaal daarachter, ik vind, ja. Yeah. Geef ik dat aan jou, alsjeblieft. Nou, mag ik het speldje zien? Want ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Ja, zeker, zeker. Kijk. Goed opgeborgen. Jazeker, het is de echte, hè? Dus, En dat krijg je als je dus klaar bent met je opleiding? Ja, als je verpleegkundige wordt. Ja? En je krijgt een ander speldje als je verzorgende wordt. En bijvoorbeeld, dus, dan krijg je, dan moet je ook een eed afleggen. En dan krijg je het speldje. Ja? En het was vroeger zo dat het dus echt gewoon een tijd verplicht was. Dat was echt, zeg maar, bewijs van, ja, ik ben een echte. Een soort van zwemdiploma. Ja, meer dan dat. Echt meer een leentje bijna. Meer een onderscheiding van, wow, ik ben een verpleegkundige. Draag je met trots, ja. Exact, dat. En die waarde of zo, die heeft nou, zeg maar, laat eens zien hoe het eruit ziet. Ook wel, ja, kijk. Ja, kijk. Het is zilverkleurig met rood. Yeah. En wat is het symbool? Het is een hand. Een hand. Er staat verpleegkundige op. Nou, mooi, dankjewel. Ik hoop dat iemand het gaat kiezen die inderdaad die liefde voor de zorg gaat uitdragen. We eindigen met De Liefde. En je zei dat moet zijn Usher en Alicia Keys, My Boo. Waarom dat nummer? Laat mij een beetje tijd reizen, zeg maar. Als je voor de eerste keer verliefd bent of zo in je leven. Mm-hmm. Dat is zo overweldigend. En dit brengt me wel een beetje terug in die tijd. Dus... Dankjewel, Tommy Nies, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram en op TikTok. En dat is @MishaBlok. There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Oh baby. Yeah. You gotta rock and wait in this one. Come on. See, I know about y'all, but I know about us. And it's the only way we know how to rock. About y'all, but I know about us, and it's the only way we know how to rock. Do you remember, girl, I was the one who gave you your first kiss? 'Cause I remember, girl, I was the one who said, put your lips like this. Even before all the fame and people screaming your name, girl, I was there, and you were my baby. It started when we NPO Radio 1. 2 uur.